بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو ikiwa ni tarehe 13 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat al-Quran الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كيلتوبيتا صوم شرح أو تعليق اللي يتاج الشيخ عبد الرزاق يمنين يا الإمام الآجري رحمه الله تعالى شنيا ملانغو ونوزومزيا أخلاق za ahlul Qur'an qawluhu wa yatakallamu bima fil insani min aibin bi'ilmin. Tukasoma katika ta'liq maneno al-Imam an-Nawawi rahimahullah aliyonukuu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kueleza sehemu sita au hadithi sita ambazo itajuzu kwa Muislamu kusingenya, bali wakati mwingine huwa ni wajibu na asipate dhambi kisheria. Kinyume na hizi hadithi sita au sehemu sita, kusingenya ni katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa. Tukataja ya kwanza at-tadhallum, kwa yule aliyedhulumiwa kwenda kumshtaki aliyemdhulumu. Atakwenda kule kumshtaki, atamtaja jina na kuwa fulani amenidhulumu mimi. Kwa hii ni jaiz kisheria. Hali ya pili al-isti'anatu ala taghyiril munkar, kutaka msaada kwa ajili ya kuondoa munkar katika nchi ya Kiislamu. Ukaenda kwa kiongozi kumwambia kuwa kuna mtu fulani afanya munkar fulani sehemu fulani, mzuie. Hii yajuzu. Sehemu ya tatu alistifta, kutaka fatwa. Kumwambia mufti, mimi niko na ndugu yangu amenifanyia muamala kadha wa kadha wa kadha, hukumu ya kisheria nini katika hili? Hizi sehemu tatu tulizisoma katika kikao kilichopita, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na sehemu ya nne au hali ya nne ambayo itajuzu ndani yake al-ghiba. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. كوتاذريش وإسلام كتوك من نشاري نكو نصيح وإسلام. وذلك من وجوه كشاك إليز وجه بل بارك كهيل منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود kuwajeruhi wanaostahili kujeruhiwa katika wapokezi wa hadithi na mashahidi wanaotoa shahada katika mambo yanayojiri baina ya watu. Wadhālika jā'izun bi-ijmā'i al-muslimīn, hili jambo la juzu kwa ijma'u ya Uislamu. Bal huwa wajibun lil-hājati, bali huenda ikawa ni wajib ikiwa imehitajika kufanya hivyo. Na ndio maana utaona ulama al-hadith wameandika vitabu, wakataja ad-du'afa, wakataja pale ndani wapokezi ambao wakipokea hadithi ni madhaifu. Na wakazungumza ulama hali za hawa wapokezi wa hadithi. Al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi aliulizwa kuhusu mpokezi katika wapokezi wa hadithi, akamjeruhi kuwa huyu haifai kupokea hadithi yake. Mmoja katika wale waliokaa akamwambia, ama takhsha an takuna ghiba, huogopei kuwa umesengenya? Ambaye Imam Ahmad katika riwa nyingine kuwa ni dini, yani bada al-ulama yatakallamun ba'dhum fi ba'd, leo wanaoviona wamekuwa wazungumziana wao kwa wao. Kama hivi leo ukizungumza mubtadi'a, wako baadhi ya watu sema watu sasa wankuwa kazi yao kupondana. Faqala al-Imam Ahmad, uskut ya jahil, uskut ya jahil, idha sakattu ana wa sakatta anta famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim, nyamaza ewe jahil, ikiwa mimi nitanyamaza na wewe utanyamaza, lini yule asiyejua atajua hii ni sahih na hii si sahih? Lau kama ingelikuwa watu waishi kwa namna hiyo, hadithi zote zingelikuwa sahih na nyingine si sahih. Mpaka waongo pia wangeingiza maneno akayasingizia ni ya Mtume sallam, na watu wakaonyamazia. Ndio Imam Nawawi hapa akasema, bal huwa wajibun lilhaja, huenda ikafikia hali kawa ni wajib kubainisha hali ya mpokezi wa hadithi. Wa minha idha mastasharaka insanun fi musaharatihi au musharakatihi au ida'ihi au al-ida'i indahu أو معاملته وغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة. سمى الإمام النووي قم فانو تجا وجه نجين أكاكو جيامتو ككتاك وشاوري إما أتاكاكو نيومب فلاني au binti yake atakakuolewa na kijana fulani, akakufuata kukuuliza, vipi hali ya huyu kijana, waniambiaje? Katika hali kama hii yajuzu kumbainishia kama alivyoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema, amma Muawiya fahuwa sa'luk la mala lahu, أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. أنكحي أسامة. يكون وتكو شوري وانغو معاوية صعلوك نمتو هنا تشوت أتشانا ناي أبو جهم في مباياك دائما يكون ينيني ما بيجاك إما نمتو سفرين أو ضراب للنساء ونمك يكفن يمتزو أم تنديتا. Akamshauri aolewe na nani? Na Usama. Na alikuwa Muawiya yuko pale, na mtu msalama akazungumza kwa mtu akakufuata kuwa kuna kijana fulani amekuja ataka kuoa kwangu, na wewe waswali katika msikiti ambao waswali, waishi katika mtaa wako, jirani yako, wasemaje? Leo wako watu wasema, ah, mista kujiingiza bana, alafu utaniletea taabu. Ishakuwa sasa ni wajibu kwako wewe kumbainishia na kumwekea wazi. Si masala ya kuwa mimi sitaki lawama bana. Mwambie wazi kuwa yule yuwafaa ama yule hafai kuozeshwa, sababu amekutaka ushauri au musharakatihi, au kuna mtu ataka kufungua biashara ashirikiane na mtu fulani, akaja kwako kukwambia kuwa mimi nataka kufungua biashara kushirikiana na mtu fulani, na wewe ushakuona ukifanya naye biashara, wamuonaje? Mwambie tu ni sawa, shirikiana naye, ama chunga isije ukapatikana na mikasa ukishirikiana naye. Sio lazima uingilie katika mambo marefu kuzungumza kuwa yule alifanya kadha, alifanya kadha, alifanya. Mwambie tu yeye ametaka ushauri, vile usishirikiane naye. Au akataka kuwekewa amana na mtu fulani, yule mtu fulani mvipi? Sawa, mwambie akuwekee, haina shida. Yawezekana kuwa ni mwizi, ameiba akaja kukuletea wewe, nishikie niweke. Mbona yule bwana ataka nimwekee kitu chake? Au wewe unataka kumwekea mtu amana? Waonaje mtu fulani nataka kumwekea amana, ni mwaminifu? Au mfano wa mambo kama haya, wajaba alika an tadhkura lahu ma ta'lamuhu minhu ala jihati an-nasiha. Katika hali kama hii itakuwa ni wajibu kwako wewe kumtajia kile unachokijua kuhusu mtu yule, na hii ni katika upande wa nasiha. Fa in hasala al-gharad bi mujarrad qawlika la tasluhu laka muamalatuhu au musaharatuhu أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادة بذكر المساوئ. الإمام النووي كزومز نقطة مهمة سانا أسمى إكيوا ملينغو يتبتكان كمجرد ويوي كسيما كوا يولي سيو ساوى كفنيناي بيشارة أو معاملة ووتو كموزيشا سيو ساوى au usifanye jambo hilo, au mfano wake, ikiwa itatosheleza haijuzu kuongeza zaidi ya hapo, itakuwa imetosheka hapo hapo inatosheleza. Wa in lam yahsul al-gharad illa bit-tasrih bi'aynihi fadhkurhu bi-sarihihi. Ama ikiwa haikuwezekana isipokuwa lazima utaje kwa majina na nini, bas taja ikiwa hakuna budi. Kuhu au hii ni wajihi ya pili. Wajihi nyingine akasema, wa minha idha raaita man yashtari abdan yu'rafu bis-sariqati aw az-zina aw ash-shurbi aw ghayriha fa 'alayka an tubayyana dhalika lil-mushtari in lam yakun 'aliman bihi. Asema na wajihi nyingine ni ukimuona mtu anunua mtumwa, mtumwa yule ajulikana kwa wizi, kununua mtumwa ukamtia nyumbani akakuibia kweli kweli, mwizi au mzinifu au mnywaji pombe au mfano wake katika mambo machafu kama haya, basi ni juu yako umbainishie yule anayenunua, ikiwa hilo jahilo jambo halijui. Wala yaktasu bidhalika, wala hili halikhusu mtumwa peke yake, la bal ingia hapa kul man alima bisil'ati almabi'ati aiban wajaba alayhi bayanuhu lilmushtari idha lam ya'lamhu. Aibu yoyote unaojua kwa bidhaa anaoinunua yule mnunuzi, ni wajib juu yako kumbainishia ile aibu iliyoko ndani yake. Umuona mtu fulani anunua kitu kadhaa, kitu fulani, na ndani yake kuna aibu, mbainishie ile aibu. Mwanzo yatakikana wewe muuzaji umbainishie. Lakini ikiwa yule muuzaji ni mtu wa ghushi, akanyamaza simbainishie, wewe ni juu yako umbainishie, bwana ununue hicho kitu kina kadha au kadha au kadha. Sasa kama uko radhi kukinunua katika hali hiyo, nunua. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرر المتفقه بذلك فعليك نصيحته ببيان حاله ويشترط أن يقصد النصيحة. وكمونا مسومي تفت علمي lakini aenda kwa mzushi au fasik, mtu fasik aenda kuchukua ilmu kwake, ukamuogopea asije akapata madhara huyu, sababu akienda kwa mubtadi' atabeba bid'a, na akienda kwa fasik pengine abebe ilmu na ndani yake abebe ufisq. Umeona mtu amebeba ilmu ya kisheria, mlevi kweli kweli, kama ilivyokuwa Andalus kabla ya kuanguka. Ilifikia hali Andalus ndani ya msikiti shekhi amekaa mlevi asomesha, sakran akaa pale mbele asomesha, na wanafunzi wamekaa wengi wamsikiliza. Shekhi akitoka leo leo hivi, kuna salama, nenda kasome tarikhi ya Andalus na namna ilivyoanguka, utashangaa. Yafikia wakati mwalimu asomesha msikitini mlevi. Sasa huu si wa kuchukuliwa kwake ilmu, kwa sababu atachukua ilmu na atachukua tabia mbovu kutoka kwa mwalimu kama huyu. Pengine aweza kuwa anayosomesha yako sawa, lakini kwa sababu ni fasik haifai kwenda kwa, au akawa asifika kwa tabia fulani mbovu, ni wajibu juu yako kumbainishia yule anayetafuta ilmu pale. Lakini juu yako kwa sharti lazima umnasihi yule anayekwenda, na umbainishie hali ya yule mwalimu, kwa sharti iwe makusudio yako ni nasiha. Wa hadha mimma yughlatu fihi, asema na katika hili jambo mara nyingi watu hukosea. Pengine yule mtu si kweli, si mubtadi' wala si fasiq, wa qad yahmilu almutakallim bidhalika alhasad, na huenda yule anayezungumza jambo kama hilo, qad yahmilu almutakallima bidhalika alhasad, wakati mwingine ni hasad tu imembebea yeye kuwatahadharisha watu kutokana na mtu fulani. Usiende kwa fulani kumsikiliza, wala usisome kwa fulani hasadan, kwa kumhusudu tu yule mtu. Kwa nini watu wamsikiliza? Kwa nini watu wasoma? Basi atadharisha, hii ni mkosa. Au yulabisu shaitanu alayhi dhalika wa yukhayyalu ilayhi annahu nasihatun wa shafaqa falyutafattan lidhalika. Al-Imam an-Nawawi yasema au sheitani awe atamkanganya katika hilo, akaona afanya nasiha na aonea watu huruma. Hili ni lazima mtu alielewe na kulijua, na ndio maana jambo la aljarh wa ta'dil likawa laegemezwa kwa wanaovioni wake. Si kila mwanachuoni ulifanya, lazima awe ni mwanachuoni anayefahamu jambo hili. Kwaweza kuona mtu katika ruwatu alhadith amemfanyia taani, akamwambia he, kwa nini umemfanyia taani? Namuona yule faluda mfano, kwa nini sasa kila faluda kuna stare stare tu bwana, kazi yake kula kula. Sasa hili ni jambo la kawaida, hili halikukatazwa kisheria. Au akatoa sababu ambazo hata hazieleweki, jasema watu wasichukue elimu kwake, sio sawa. Awe ni mtu anayefahamu mambo haya, na isiwe kinachombebea pale yaonekana wazi huyu ni hasad, kama alivyofanyiwa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari hasadan, na hili limetokea baina al-ulama muhaddithun wakubwa, wachana na hali ile, watu wa hadith. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi, hili jambo latokea baina yake na mmoja katika ulama, akamfanyia ta'an kama hizi hazichukuliwi wala watu wazishughuliki. Kwa nini? Kwa sababu waona hii haikutokea katika babu al-insaf, siku insaf. Wa minha, aendelea kutoa mifano katika hili jambo la nne, alla yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha, imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffalan wa hu dhalik, fayajibu dhikru dhalika liman lahu alayhi wilayatun 'ammatun liyuzilahu wa yuwalli man yaslah aw ya'lamu dhalika minhu liyu'amilahu bimuqtada halihi wa la yaghtarra bihi wa an yas'a fi an yahuthahu 'ala al-istiqamati aw yastabdila bihi. Hali hii ni kwa mfano wewe huna uongozi, lakini kuna kiongozi ambaye hafai kuwa kiongozi, hafai kupewa ile kazi ya kuongoza kwa namna inavyotakikana, imma awe si mtu mwema, awe ni fasik, au awe ni mtu mughaffal, hajui hata kuhukumu baina ya watu na mfano wake. Hapa ni wajibu kutaja hali hii yake huyu kwa kiongozi aliye juu yake. Tuseme khalifa ameweka amiri sehemu fulani, yule amiri hafai, ukatoka ukaenda mpaka kwa khalifa, kama walivyokuwa wakifanya wakati wa Umar. Watu wa Kufa walikuwa wanayo sana, lakini si kwa haki. Saad ibn Abi Waqqas alikuwepo Kufa kama mtawala kwa niaba ya Umar radhiallahu anhu wa ardha, wakatoka wakaenda kumshtaki kuwa hajui kuswalisha. Saad ibn Abi Waqqas al-mubashshar bil janna, hajui kuswalisha na akigawa hagawi kwa usawa. Wakampa tuhuma kadha, wakaenda kwa Umar Khattab, wakamwambia Umar Khattab radhiallahu anhu kuwa ni mtu hakim jiddan, akamtoa katika ule uongozi, akamweka mwingine, na ule mwingine pia kusalimika na mashtaka. Lakini aliwaita wale waliokuja na mashtaka, ni mna mashtaka ya kwa lipi mwamshtaki? Akasimama mmoja mbele ya watu akasema, huyu ana hili, ana hili, ana lile. Saad ibn Abi Waqqas akamwangalia sema, Allahumma in kana qama hadha riyaan wa sum'a, ikiwa huyu ansimama hapa kwa ajili ya riyaa na asikike kwa yeye amezungumza, Allahumma fa'atil umra, mfanye umri wake uwe mrefu. Kisha akamwombea alfaqr, awe faqiri, wa'aridhu lilfitan, na umtie katika fitan. Yule bwana akawa mzee, akaishi hafi. So dua Saad ibn Waqqas alikuwa dua yake ni mustajaba, akawa mzee kisha maskini, hana kitu, vile vile vumwapiza. Kisha akawa mmoja katika upokezi wa ili tukio, sema nilikuwa nikimuona mimi njiani afuata wanawake akiwashikashika, ashakuwa mtu mzima ashika wanawake barabarani, akiambiwa hey, mzee umri huu pia bado wafanya vituko hivi, asema mfanyeje? Shaykhun kabirun asabahu dua Saad, jizere miujizere jikubwa limpatwa na dua ya Saad, ameniapiza Saad, sina la kufanya. Lakini walikuwa wakienda wakishtaki kwa khalifa, ikiwa ni kiongozi waona ana mapungufu, ikiwa ni kwa haki la bas, ikiwa ni kwa haki kiongozi hajui uongozi, imma khalifa amuondoe amweke mwingine ambaye yufaa, au amtengeneze kwa kumpa nasaha, au asiwe ataghurika na kiongozi kama yule, awe ajua ataamiliana naye vipi. Hii la basi. Al-khamis, sehemu ya tano. Kwa hiyo haya matukio yote tulioeleza yaingia katika tahdhiru al-muslimina na shari wa nasihatu, yote ingia katika kuwatahadharisha Waislamu kutokana na shari na kuwapa nasaha. Jambo la tano, an yakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi, awe yufanya wazi uchafu wake, fisqi yake au uzushi wake. Kalmujahir bishurbi al-khamr, kama mtu anayekunywa pombe wazi wazi, pengine abeba chupa ya pombe atembea nao mtaani, yuanu hajali. Au musadarati an-nas, au ajulikana kwa kupora watu, achukua mali za watu bila ya haki. Wa akhdhi al-muksi, kukusanya ile mukus, leo imekuwa ni halali ngao, wala iyadhu billah, kuchukua taksi zile kwa watu. Wa jibayati al-amwali dhulman, na kukusanya mali za watu kwa dhulma. Wa tawalli al-umuri al-batila, fanya mambo ya batil. Fayajuzu dhikruhu bima yujahiru bihi, ni jaiz kumtaja kwa kile anachokifanya wazi. Wayahrumu dhikruhu bighairihi min al-uyub, lakini eleweke ni haramu kumtaja kwa aibu nyingine ambazo amezificha, ile ambayo iko wazi peke yake ndio mtaja nayo. Illa an yakuna lijawazihi sababun akhar mimma dhakarna, isipokuwa ikiwa itajuzu kwa sababu nyingine katika zile tulizozitaja huko nyuma, lakini kwa hili la. Asalisu, kumalizia. Atta'arifu, kuwajuza watu kuhusu mtu fulani. Aya. Fa idha kana al-insanu ma'rufan bilaqab, kwa mfano mtu ajulikana kwa jina la kupagaza, amebandi kwa jina. Haya yako mengi kweli kweli huku kwetu. Kal-a'mash, al-a'mash ni mtu ambaye ana dha'af fil basar, ni dhaifu katika kuona. Unafikiri mshaona watu macho yame, kama yamefungika hivi kisha yatoa machongo na machozi machozi, huitwa al-a'mash. Na wako katika muhadithu unamwitwa al-a'mash, pamoja na kuwa hii ni aibu, lakini ndio ajulikana nayo akaitwa hivyo. Wal-a'raj, kiwete. Al-a'raj. Wal-asam, kiziwi. Wal-a'ma, kipofu. Wal-ahwal, aliyena kengeza. Walaftas, yule ambaye pua yake imelala haikusimama. Wa ghairihim, na wengineo. Jaza ta'rifuhu bidhalika biniyati ta'rif, yajuzu kumweleza mtu kuhusu huyu ili ajulikane. Kwa mfano katika leo sema, bwana wamjua Muhammad? Muhammad yupi? Bwana mmoja hivi mzito mzito hivi, mfano mzito hivi yoswali msikiti fulani, wewe humjui yule siku zile alikosea katika jambo fulani akasema hivi, ukataja mpaka hivi, shamjua. Sasa hapa imebidi aseme hivyo ili ajulikane. Mfahamu vizuri. Wamjua mtu fulani yule kipofu, kwa hiyo akajulikane. Si hakukusudia kipofu kumfanya nini tanakus, la, ili watu wamjue. Nani yule bwana fulani? Yupi yule kiziwi? Akataja ila illa lukuna babas ta'rif. Lakini nasema jaza ta'rifu biniyati ta'rif, kwa niya ta'rif. Wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanakus, ama ikiwa ni kwa tanakus wataka kumtia dosari itakuwa ni haram, haifai. Walau amkana ta'rifu bighairihi kana awla, na ikiwa kuna njia nyingine ya kumjulisha mtu kuhusu yeye ambao si hiyo, basi ni awla zaidi, ni aula zaidi. Yani kumbusha kisa cha yule bwana, wataja kuwa bwana mmoja alitoa upepo mbele za watu kwenye kijiji fulani, basi na huko huwa ni aibu kweli kweli mbele za watu kufanya hivyo. Kwa ile aibu yule bwana mpaka aligura mji, akaenda kuishi mji mwingine miaka akaketi, kisha akarudi siku hiyo. Kurudi hivi akasikia watu wawili wazungumza. Mmoja amwambia mwenzake, kwani yule mtoto wako alizaliwa lini? unasema alizaliwa ule mwaka yule bwana akabwaga mzigo hapa, wakumbuka siku zile yule bwana alitoa upepo hapo kwa sauti, aligura kabisa ule mji ndio kurudi tena. Sasa ibidi aseme hivyo ndio ujulikane ni mwaka gani, sio mwaka ule ndio kuja yule bwana. Almuhim at-ta'rif, ikiwa makusudio ni ta'rif la basi, fulani fulani yule mfupi, fulani mrefu, fulani yule mpana, fulani yule ana makingeza kwa mfano, fulani yule ana pua pana, yojulikana kwa hivyo yani, basi taarifu la basi. Lakini si kwa njia ya nini? At-tanaqqus. Ikiwa kwa njia ya tanaqqus itakuwa ni haramu, itakuwa ni haramu, haijuzu. Fahadhihi sittatu asbabin dhakaraha al-ulama mimma tubahu biha al-ghiba على ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. من نوع يتتسوم الإمام النووي رحمة الله عليه رب يسمى أسمى هذه نسبب ستة ومزتاج العلماء نواتجي يكوى كتك أخلاق نزور إذا طالب العلم نكوى كتاج فائدة أي نسبيش كونان كوى العلماء سي لازم تجيجين لولم علماء كنا وتوينجين هوانا أدابو وسيما مبكى وتاجي ولعالم الناني هيني كتك أخلاق زم علماء ولكن سما وقال العلماء سميف مع علماء ومسما pamoja na kuhamtaji yule alim sababu hii faida toka kwa ulama haitoki kwake kwa ni katika akhlaq nzuri na katika adabu nzuri kwa unapotaja kauli nasibisha kwa ulama kwa sababu si wewe uliitoa ni ulama al-imam an-nawawi yasema hapa fa hadhihi sittatu asbabin dhakaraha al-ulama wala kutaja nani katika wanavyoona lakini ni kweli hiyo umetaja ma ulama. Kwa katika hali kama itubahu biha al-ghiba, ni mubah kusengenya katika hali hizi peke yake sita. Nje ya hapa ni kabira min kabair dhunub. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.